او بیا اور پسې دلائل عقلیه ذکر کړي، او بیا د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام واقعات د دلائل نقلیه او په طریقې باندې ذکر کړي. او د دې سورت د دې لسو آیاتونو ډېر زیات فضیلت راغله. هر مومن مسلمان ته د دې لسو آیاتونو باره کې پورا غور سوچ او فکر پکار دی، ځکه ټول د کامیابی اوصاف او صفاتونه الله رب العزت په دې لسو آیاتونو کې ذکر کړي. او دغه لس صفاتونه چې چا کې رالل نو آغای سر اللہ د جنت فردوس د دنکی دو وعده کړي. دا لس اوصاف تفصیلا تقریبا لس اوصاف دا جوڑی گی، دا دا مسلمان دا پار یو آئینم دا. قرآن پاک دا سی یو عجیب موجزانہ انداز والا کتاب دے چکل ٹول دین او د کامیابی خبری پلندو الفاظو کی ذکر گی. هر مسلمان تفکار دی چې لسو آیاتونو باندې سوچو کی، او په دې لسو آیاتونو کې د کوم اوصاف مطالبه د کدا په کې راشي نو د الله وعده ده چې دی بنده ته جنت فردوس ورکوي. او ډېر روایتونه د دې د فضیلت باره کې راغلي چې هغه مفسرینو دې دې کې ذکر کړی دي. مفسرینو دې دې کې ذکر کړی دي، امام ترمذی او حدیث ذکر کړي، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے، آ فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل علیہ الوحی سمع عند وجهه کدوی النحل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی ترمذی شریف حدیث تے وی چکل نبی علیہ السلام بانے بوہی نازلو لشوا نو داغی پخوا کی بدا سے آواز او ری دیشو لکد گبین مچائی چسنگ بنگی او آواز کئی. دا وحی دا نزول مختلف کیفیات و یو کیفیت پا قدامو چی صحابہ کرام با مجلس مبارکہ کے ناز تو او وحی چی با پا نبی علیہ السلام شروع شدئی و قتل او دا سے آواز باوری دیشو لکد گبین مچائی چسنگ آواز کئی. نو یو ځل مونږه د نبی علیه السلام سره او وحی نازلې دل په شروع شول. نو چې کله د وحی د نزول هغه کیفیت د نبی علیه السلام نه لری شو نو نبی علیه السلام قبله ته مخ کو او لاسونه مبارک اوچت کړ او داسې دعا یو غوښته، اللهم زدنا ولا تنقصنا، الله مونږ ته د نعمتونو رزق دارنګي دینی منافع او دنیوي منافع سیوا کی او کمې پکې مراول، اللهم زدنا ولا تنقصنا، یا الله مونږ ته په دې نعمتونو کې زیادت راولې کمې مراولې، و ارضنا وارض عنا، الٰه العالمین ته زمونږ ناراضی شي او مونږ هم راضی کې د ځاننا. او دغه دعا په نورو روایاتو کې لګ د دین اوږد تفصیل سره راغلی. امام ابن کثیر چې دا امام د حدیث ته او دارنګ امام د تفسیرم ده نو دای دا دعا لګ اوږد ذکر کړي. دا دعا دای لګ اوږد ذکر کړي وی اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللہ مونگ لپا نعمتنو کی زیادت راولی کمیں مراولی، و اکرمنا ولا تحننا، اللہ مونگ عزت من کی اللہ ذلیل کے مما، و اعطنا ولا تحرمنا، اللہ مونگ تراکی مونگ محروم کے ما، و آثرنا اللہ مونگ تغوروال راکی ولا توثر علینا پا مونگ نور مغورکے، اللہ زمونگ نرازی شی او مونگ مرازی کی. دا دعا نبی علیہ السلام قبلی طرف تا مخکڑے او دا دعائی ہوئی او بیو فرمائل انزل علی عشر آیات من اقامهن دخل الجنہ وی ما بانی اولس آیاتنا اللہ را نازل کل چاچ پدی عملو کو او دی لسو آیاتنو کی صدی او داغی مخالفت انکو نو جنت تبوردن نکی او نبی علیہ السلام دغ آیاتنو شورو کل قد افلح المومنون پردی چی دی دے پوری دور سیدو اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون دا لس آیاتنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولوستر او نورم د دې بارک ډېر فضائل راغلي د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه چاته پوس کړو چې اے مورې د نبی علیہ السلام اخلاق څنګه نبی بي ورته فرمایل د نبی علیہ السلام اخلاق داسیو لکه قران پاک او به ورته الله سیاتون ولسته ویداغه د الله د حبیب اخلاقو چکم پدی آیاتونو مبارکو کی ذکر دی پدی آیاتونو کی چس ذکر دی لداد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقو دام باز روایاتو کراغلی ویکل چی اللہ جنت عدن پیدا کو نو اللہ پخپل دست قدرت داغی بوٹی پاغی کی سکل نال کل او پخپل دست قدرت اغرا زرغن کل او دے دی جنت تا ہوئی چیت خبری اوکا نوی اغا جنت ہوئی داد جنت اغا خبری وی قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون تردی پورچ اولائک هم الوارثون دا کابل احبار و نور سلف تا دا خبر منصوب دا دارنگ دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وی اللہ جنت پیدا کو یو خخت پاغی کی دسرو زرو او بل دسپینو زرو او بیا پخپل قدرت کامل داغی بوٹی میوی زرغنی کی او بی دی جنت تاوی چت خبریو کا نو دا جنت خبریو کی قد افلح المومنون دا لس آیاتنا جنت وی دی تکلم پدی بانیو کو او بیا ملائک وردن نشور او چی دی جنت فردوس او جنت عدن تیو کتن لیوی توبا لکا منزل الملوک وی مبارکی او خوشخبری دیوی تا دا پارا تو خود بادشاہانو دو یعنی داستوگ نیزے نو دی لسو آیاتونو دا پارا دیر لوی شان دے دیر لوی شان دے دی لسو آیاتونو دا پارا اللہ فرمائی پدی کہ گورا ولنے صفت سرے قد افلح المؤمنون بے شک مومنان کامیاب دی ایمان دا سبب دا کامیابی دی ایمان شرعی چغیت دا اللہ توحید و وحدانیت ہوئی اللہ منل ملائک منل تمام اسمانی کتابون منل تمام انبیاء علیہم السلام منل بلکہ غٹول ایمانیات منل چی قرآن و سنت داغی خبردارے اور کرے چغیت ایمان شرعی وی اگر مفصل ایمان بغیر دا قرآن پاک دا ناستی دا زدکلی دا اوریدو نزدکی گر اجمالی ایمان خو سڑی کلمہ ہوئے بس مسلمان شو خو پا تفصیلی ایمان کی ڈیر خبری دی لکد عیسیٰ علیہ السلام جوندن دا آغی دا قیامت نمخ کی راکو زید اللہ زمان دی ایمان صدا قبر والا عذاب او دا تسلیمول دا قبر جزا و سزا سوال و جواب دا دی ایمانی صدا ملائک منل تردی چی پیریان منل یو سڑے دی عرص منی خوی یا دا سی گف شبت شیطان نشتا و پیریان نشتا نو دا قرآن دا سمر آیاتونو نے انکار را نو تفصیلی ایمان بغیر دا قرآن دا ناستی و دا ذکرین مختن رز اللہ وی مومنان کامیاب او فلاح ستا وی روح المانی ذکر کری و دی نور مفسرینو ذکر کری وی فلاح سماناو چی دیدے کی وی قد افلح المؤمنون بے شک مومنان کامیاب دی وی فلاح ویلے کی الفوز بالمرام چی سڑے پخپل مقصود کی کامیاب شی بلکہ علماء اہل علم لکلی وی فلاح ستا وی چې هر مراد حاصل شي او دارنګ هر غم او هر ير ختم شي. نبی علماء لیکلو ادا بغیر د جنت د دنکیدو نه نشي کېره. دنیا کې کتا سمره وګرځي او لوی لوی بادشاہانو مالونو بنگلو او سرلو والو ګوري خدا کی دی نشی چی دی او سڑی دی اس قسم غم نی ورنک نور غم نی ندا غم خوبئی چی پدی مال بفنا راشی او پدی بفنا راشی فلاح سلوئی چی ټول غمون ختم شی او ټول مرادون حاصل شی دا بغیر دی جنت نشی کری دیو جنگورا دا غچغی موزنم وئی پینزو وارا وقت موزن وئی حی علی الفلاح حی علی الفلاح اے خلکو کدا هر غم نخلاسی دل غوارئی او دا هر مراد حصول غواړی نحی علی الفلاح دا کامیابی زی طرف تراشد دا دیو جنا اللہ رب العزت دا قد افلح زی پزی تفسیرم کڑے دا سور آل عمران پا آخر کی در تتیرو التا اللہ فرمائی فمن زحزحان النار و ادخل الجنت فقد فاز د سوره آل عمران په اخر کې وایي سوک چې جهنم نه بچکړې شو او اور توردن جهنم نه بچکړې شو جنت توردن نکړې شو فقد فاز دې کامیاب شو. دلته وایي قد افلح المؤمنون بشک کامیاب دي مؤمنان یعنی مراد حاصل مؤمنان کامیاب دي الله ورته ملاو شي دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بملاو شی دا غی شفاعت بملاو شی و جنت کی دا غی صحبت بملاو شی. قد افلح المؤمنون بے شک کامیاب دی مومنان. او صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا غی کامیابی پی جندلی و بخاری شریف کی راغلی و صحابی بلکہ گنو نبی علیہ السلام خط ورکڑے و پائے کہ دعوت دا دین و ادار فلانی بادشاہ تو رسوئے صحابه چور نزدې شو ناغیو مرګری ورتوی ویرا کوم خو خی دا خط وزي اوسم کچره خط تسلیم کو خدا زموږ استاد ستولو مقصد ده او کان اغه زموږ قتلول او شهیدول غواړي تاسو به بشي ما به شهید بے شکا کامیاب دي مؤمنان الذين هاغه مؤمنان هم فی صلاتهم خاشعون چی اغای پخپل منزنو کی خاشعون یریگی دو خشو بیان در تشوی او دازے پزے قرآن پاک کرا گرے چی خشو خضو ستوئی نو گورا دو خشو چی ددی ماناگانی سی دی دیدے کی تفسیر امام قرطبی دارنگ مظہری د خشوع معناګان ذکر کړی. ابن عباس رضی الله عنه ماوی خاشعون چاته وای المخبتون اوبه لیکلی وای مخبت هغه چاته وای چې هغه ته ځان حقیر لګی ځان غنتی اسو کمزور نه غړي وای رضا الله په بندگانو کې پټولو کې په هر اعتبار زرسته خشوع دیته وای خشوع دیته وای چې ځان د ټولو نه په هر لحاظ کمزور کړي ادا ډیر دی صفت دی خوشی دا اللہ چاہتا نصیب کی. بعضی سڑی دا ذہن کی داوی چاوئی ما گنتی سوک نشتا او حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی وئی چاچی دا اللہ دا پارا عاجزی اختیار کا اللہ بھی اوچت کی دن بزان سپخ کاری خو اللہ با دا خلق و پا ذہن کی ددی اولوی مقام جوڑ کی او متکبر چی اغا زان تلوی سڑے وئی غرور و تکبر کئی اغا تا بزان لوی سڑے اخکاری خو دا خلق و پا ذہن کی دیو حیوان عمر حیثیت ممداغلی نو دا خاشعون یو معنا دا المخبتون او دا وی حاغ چاہتا وی مخبت آغا سوک دے من جعل نفسه حقیرا زان سپک گڑی زان کمزور گڑی زان کمزور گڑی او دا اللہ پا فضل بانی کی گی تا سمخ کی تیر شوی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ وی اوزل ورتا طالبانوی چی توازو سلوی نائی ورتوی کما قسم خورو نو او یو خبرم یو کنو بے منعی وی آو دی قسمم منو تزم استازی وی زمائی دا اللہ پا ذاتی علی قسمی تاسو طولو نما تزان سپک کاری ددی توی خاشعون او بازی دا مانام کڑی خائفون حسن بصری رحمت اللہ مخ کی مانا ابن عباس رضی اللہ عنہما کڑی وا حضرت حسن بصری رحم الله وی خاشعون چاته وی خائفون چې الله نه یری په دنیا کې دا الله د عذاب نه یریږي دا الله د نافرمانی نه یریږي او باندې معنا کړي په متواضعون عاجزی کوونکو سره عاجزی کوونکو سره او علی رضی الله عنه وی خاشع چاته وی وی هو الله یلتفت یمینا ولا شمالا په مسکی ولاړ د خوخي طرف له نګوري او ګس طرف له نګوري دیتا وی الذین هم فی صلاتهم خاشعون او سید ابن جبیر رحم الله وی چی خاشع چاہتا وی لا یعرف من علی یمینه ولا من علی شماله وی خاشع چاہتا وی چی پا مسکی ولاړ دے خودی طرف لسڑے نے پیجے نی چی داما سر سوک ولاړ دے دی طرف لم نبی یعنی گوری را گوری را دغی اندغی یو مقصد شو او عمر ابن دینار رحم الله بوی خصوصت وی ویدا سکون دے او حسن الهیئت دے او بعد علماء لکلی خشوع دیتا وی چی دا زید سجدی نبا آپا لنظر کینا دارنگی دی اشی سر بابس کار نکے که بدن دی دے که جامی دی دی او طول سوچ او فکر دا با دی مستی او اللہ طرف تا بی او ما سیوا دا اللہ دا مزن دا ارشی نبا دی مخڑو لے نوی باز علماء دا سی ویلی چل خشوع فی الصلاة هو جمع الهمت لها والاعراض عما سواه والتدبر فيما يجري على لسانه من القراءة والذكر وی خصوص توی طول فکر دی مستراغن کرے او ما سوا دا اللہ ندا ارچان دی مخڑولے او پدی جب کم قرط و ذکر کے نوغی کی سوچ کے چی دا ذرکو کیوام سبحان ربی العظیم دا سمانا دا زوام سمع الله لمن حمده د دې سمانا دا و الله یجاوز مصلاه د سجدی د زینا پر نګوري غیر چا پیر ګوري نا غتو نټکونه نو باسي پيوخ پاو بلخ پاو دريګي نا گیټي میټي اپل کینا او داسي او کار نه کوي چې هغه په مسکی مکروه ده هغه په مسکی مکروه ده نو دې ته ویلې کیږي خشوع دې ته سوې خشوع ورته ویلې کیږي لکه وہ حدیث ذکر کرے امام بیہقی دا حدیث ذکر کرے انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ویلو یا انس اجعل بصرک حیث تسجد وی انس نظر آغاز الک کمزے کی چ سجدہ لگے کمزے کی چ تو سجدہ لگے دارنگ دغ حدیث ددوین نقل لے چویمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلو یا بنی ایاک والالتفات فی الصلاه اے بچیا خبردار گورے مسکی او خواب الخواب نو گورے زکا مسکی او خواب الخواب قتل حلاکت تے او که خواب خوادا سے اشد ضرورت وی نو گورے پا فرضو کی خوبا بالکل نو گورے او نفلو کی و انکان لابد ففت تو علا فی الفریدو فرائضو کی چو نو گورے فرائضو کی چو نو گورے نو پدی ترتیب سرا ذکر کری جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ چکل پا مز بود رے دو نوئی کانہو او دن تابوی چی لکھ یو لرگے ولار لکھ لرگے ولار یا حرکت میں کئی خوزی را خوزی نا دانشانو یا ابو بکر رضی اللہ عنہ چی موسکی بود ریلو تابوی چی بس یو لرگے چاو درو لے استن ولار پا موسکی با بالکل خوزی درا خوزی دنا پا موسکی با خوزی درا خوزی دنا نو پا دی اعتبار سر علماء کرامو دو خشو تعریف کرے دا غمر دے چی حافظ ابن حجر رحم اللہ دا روایت ذکر کرے وی خشوع د دې محل زړه ده خو چې کله زړه کې عاجزی وي او خشوع وي نو اندامونه چون کې زړه په منزلي د بادشاہ ده زړه په منزلي د بادشاہ ده نو اندامونه داغه تابع کیږي او ګوره وی کله چې مز داسې شو نو ته په داسې مز آرام حاصلی اوس هم ګوره د عوامو کې نیکانو خلکو کې دا خبره ده اوسړې ډېر ستړې وي خو چې مز وکړي نو ستړې والے ختم شي دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خدا چکل مز مزی چی مز می گورا پا مز سڑے ستو مانشی او چی مزی نو پا مز راحت ملاوش نبی علیہ السلام فرمائے لیو دا حدیث تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو چی پا مز کی سشید راحت تے نبی علیہ السلام فرمائے لیو حدیث دا مسند احمد دا نسائی شریف دے انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ویلو حبب الی اطویب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ویدی دنیا کی دری سی زنا مات محبوب تھی. یو دخل بی بیان سر دا اللہ دا حبیب بے انتہا مینو او خوشبوی دا اللہ دا حبیب دے رخو خوا او زما دسترگو یخوال پا مسکی گرزو لشے. زما دسترگو یخوال نبی علیہ السلام وی پا مسکی گرزو لشے. دی وجن یو مکہ کی نبی علیہ السلام فرمائی لیو مسند احمد روایت تے وی یا بلال ارحنا بالصلاح. اے بلال اذان وک چ مونږ موزو کو مونږ ته لګ د موز په کولو آرام راک. نبی رسول سلام ته موز سره بسکی دو راحت به ملاوي دو. دیو جن مسند احمد دا حدیث ذکر کړي. محمد ابن الحنفیا رحمه الله وای وای دخلت مع ابي وای ز دخل والد سره وردن نشم زمای اوس خرو د انصارونه وای د موز وخراغه وَيَغْوِيَا جَارِيَتُ اِتِنِي بِوَضُوءٍ لَعَلِّي اُصَلِّي فَأَسْتَرِيحَ وَيَوِنْ زِي مَا تَدَعُ دَسُ بَرَارَ چِزُ مُزُوْكَمْ چِ مَا تَلَقْ اِسْتِرَاحَتَ وَآرَامْ حَسِنْشِ نوائی فرآنا انکرنا علیہ مونگی اوکا تو مونگتا دا خبر ناشناخ کارا شو چی موز کی خواہ دس کے اوالار بے نسڑے ستلے کی دے ہوئی او دس والا او برارا چی مونگتا آرام حاصل شی نو ایکنے چوکتل چی پا مونگ دا خبر ناشناو لگی دا نو اماد نبی علیہ السلام ناوری دلی چی بلال لذی اللہ عنہ ہوتے وی اے بلال پورتا شا ازانو کا او دا موز دا ادا کی دو پا ذریع مونگ تسو کا چی مونگ تا آرام حاصل شی نو کله چې موز خشو خضو والے پا دیوانی راحت آسی لیگی دا عمر سوچ پکار دے گورا داو باز علماء لکلی وی پا موز کی بیس کس مخیال نراولی کاغا خیال دا اخیرتو لینده دا موز نبغیر چی وی کم شے پا خیال کے راغے نو دا دا خشو خضو نمنافی دے خدا دا باز علماء قول لے باز علماء وی تا چی موز لودرے کی خطا وجو با برابر کی او خشو خضو بدی خوکا بلا اختیار سو وسوسی او خیالات رازی دا دا خشو خضو نمنافی دے زکا دا غشستا پا وس کے ندے دا شستا پا وس کے ندے او دی بارہ کی اگر چھ باز علماء کرام ادا لکلی لکر روح المعانی دا بازینا نقل کرے چھ باز علماء وی خشو و خضو ستوئی ناغی داغی اغا قول ذکر کرے وی پا منحاج کتاب کی دیا داغی شرحا چھ ابن حجر رحم اللہ ذکر کرے آوئی چھ مسنون دا خشو پتول مسکی پزڑ سرا او خشو ستوئی چھ پا دیزڑ کی با یوشے سیوا دا موز نبل حاضر نی اگر کداغی تعلق دا آخرت سر ہو. علماء لکلی چی دا دی قول لے چی تو خو توجہ سر ولارے خو کبلا اختیار یو خبر پا زرک رالا او بیا خاص کر اگر خبر چی دا آخرت سر تعلق لری نویداد خوشو خزون منافی لگا. زکا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ مبارک راغلی ای بوی زپا موسکی لخ کر تیارو جہاد کی بو ولاڑو سبے کو لخکر بے تیارولے. دارنگ علماء دام لکلی چے باز دا اخیرت خبری نبی علیہ السلام تم داغی یعنی زڑکی آغا خیال راغلے لکا حافظ ابن حجر رحم اللہ ذکر کری لجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام ترتیب داؤ عام ترتیب دا نبی علیہ السلام داؤ چی مز بیو کو نکی بناستن ذکر اذکار بے کولو یوزن نبی علیہ السلام موزو کے بخاری شریف روایت تے موز نبی علیہ السلاموں کو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ہوئی ماد نبی علیہ السلام پسی موزو کو صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر وی ماد نبی علیہ السلام پسی پا مدینہ منور مسجد نبی کی نمازی گر مسکڑے فسلما مجھو کو ثم قام مسرعا فتحت رقاب الناس الى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته. وی نبی علیہ السلام سلام گرزولو تیزی سر پاسی دو او دو بیبیانو باز حجرو تلارو نو خلق پیرشون چی نبی علیہ السلام عادت مبارک خدا سے پتلوار کورت تلنو چی سوشون نو بیا نبی علیہ السلام روته وی قتل چې خلق تعجب کوي چې دا نبی علیہ السلام ولې تلوار وکړه. دا الله حبیب ورته وی ذکرت شی ام من تبرن عندنا, وی تاسو پریشان کیږئ مچ زولې په تلوار لاړ. یو روایت کې دام راغلی ذکرت وانا فی الصلا, وی زمارا یاد شلو ز په مسکیو یو ټوکر د سرو زره پرتاوا نما دا بدو گنل چدا د ما بن کی فامر تو به قسمتی ہی مان ارشیو جدا تقسیم کئ نو مس کی رات را یاد سن مس پسی سندستی را او ما حکمو کو جدا خیرات تے او دا خیرات کئ. نو حافظ ابن حجر رحم اللہ دا حدیث پر تشریح کی وئی چی وئی ان التفکر فی الصلاۃ فی امر لا یتعلق بالصلاۃ لا یفسدها ولا ینقص من کمالها. یہ حدیث ندا مانا روتا چه سوچ او فکر پا مس کی دیو دا سی شی بارا کی چراغی دا مس سر تعلق نی, مس کی فساد نراولی او نو دا مس پا کمال کی فرق رازی. کس دا دمونگ ایمان دے چه دا سید الکائنات مس کامل و خشو خضو والا و دا غی باوجود دا خبرا پا مس کی پزڑ مبارک کی راغلی دا و خیال مبارک کی راغلی. و ان انشاء العزم فی اثناء الصلاة علی الامور الجائزت لا یضر, وای ک په مس کی داسې س اراده راشي او هغه جائز کارونه نو دا ضرر نور کوي, دا ضرر نور کوي. نو ګره ک بلا اختیارا بلا وسس خیالات په ذهن کې رالل نو هغه د دې خشوع خضوع نه منافی نه دي. او دي کوم د علما کرام اختلاف و چې دا خشوع په مس کی فرض دا او کنه دا. حضرتانو رحمت الله علیه ذکر کړي او دا غي دا قول روحلمانیم ذکر کرے, روحلمانیم دا سویلی بعد علماء وی دا خشوع پا مس کی فرض دا. نو بیا خدا سی چی وشے فرض یہ واپاتی شنو پکارے چی عادو شکن نو دی فرض و نسم مراد دی. حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ وی بیان القرآن کی وی خشوع فرض دا خود صحت نماز دا پارا موقوف علیہ ندا, پا دی درجہ کی فرض نہ دیکھ رہی چی یو سڑی موزو کو پاغی کی توجہ مستنو نو بیادی والا حکم چوچو کا ہاں دا قبولیت دا موز دا پارا دا فرض دے موز با علا قبلی گی چی خشو ہی پکی کتا موزو کو خشو خزو نو ناغا غار اخلاصا شو تعالی دوبارہ سوک عالم نشوی لے چی موزو کا خود دا قبلی دو دا پارا خشو فرض دے قبلی گی با موز علا دا قبولیت مقام تا با علا رسی گی جو قبولیت مقام تبال رسی گی چپدی کی خشوع خضوع او بل خیال رانشی بل توجہ رانشی ظلم متوجہ دے او اندامونو کی نور قسمہ دا سے حرکت نیسے چیغ دا مزن منافی گتو نٹکو ننو باسی پتشو لاس نکیری خوزی گرا خوزی گنا دا جامو دا بدن دا گیری دا ویختو سر پا مسکی لوبے او دا سیزو ننکی ندا خشوع خضوع دا غشان روح المانیم ذکر کری چه خشوع خضوع دادا خشوع خضوع دا فرض دا خدا د قبولیت د پاره فرض دا دا سه نه ده گنه چې چا خشوع خضوع سره موزونو کو نموز جائز نه ده. موزی وشو خالا وجه الکمال نشو. ندی کی دا دو صفات ذکر کئی فرمائی قد افلح المؤمنون, بے شک کامیاب دی مومنان, الذین هغ مومنان هم فی صلاتهم خاشعون, چی اغی پخپل منزنو کی خاشعون اللہ نیریگی زڑیم متوجہ دے اندامنو بانے مبسکار نکی, الذین هم فی صلاتهم خاشعون دا حق کسان دی چی دی پخپل منزنو کی عاجزی کی. او اید خشو دا پاردام دا غدا چی زڑا بفارغ ہوئی کہ اوسلی زرو بلزے کے تڑلے نداغ پمس کی خوشو خزونی دیو جن حدیث پاک کے راغلی اوسڑے سخ اگے دے اور روٹائیم تیار را نمس کو لور تمکرو حدے زکا دے دو خوشونی شتول توجہ بے روٹائی دے یوسڑی لوالا بول ڈیر سی دی او دسی درن دے دوالو بولو پہ اعتبار یا دلوی بولو پہ اعتبار دغا وقت کی مس کو دل مکرو حدی زکا خوشو نرازی دے دو توجہ دارا چی سو وقت مس کی گدا بخلاصی کی نو فارغ زل سرا با ادرے گی فارغ زل سرا حالا با توجہ خشوع رازی او کزر بل طرف لرے بل طرف لسے شے نو بیا با توجہ مزلن رازی مزلب توجہ نہ دیو جنو کلا خوب ڈیرا غلبہ کرے او تو پر رکو کی مودی پر سجدہ کی مودی نبی علیہ السلام علی لگو دشا چستا توجہ مزل برابر شی مدی د خشوع د پار ادم نے چزڑ بسوی بالکل فارغ بھئی او بل طرف لبدا سے توجہ نی لک لو گدا یا بل شیرے بل شیرے اگے لبدا سے توجہ نی ورن بیا خشوع و خضوع حاصلی گنا الذین دا ہا کسان نی هم فی صلاتہم خاشعون چدئی پخپلو منزونو کی عاجزی کئی او دا غشان قرآن پاک دے دی دیر صفت کرے چ اللہ رب العزت وی دا مزگران دے الا علی الخاشعین مگر اللہ نشی اریگی خشو و خضوعی پکی ناغی بانے دا مزگران ندے بسر وخ اللہ نا سوال کوئی چی یا اللہ زمونگا منزونو خشو و خضوع والا جوڑ کی زکا مخ کی درس کی در لطیرو چی رنبنے شے بدا پور تکی وہ یو جماعت تبرادن نشی پسونو زرگونو خلق بھئی خو یوبم پکی خشو خضو مزوالنی رنبے بدا شے پورت کی اللذین هم فی صلاتهم خاشعون نو اروخ اللہ نغواری چا اللہ منتد مز توفیق راکی خسرد خشو خضونا وصلی قد افلح المؤمنون بے شک کامیاب دی مومنان الذین هم مؤمنان هم فی صلاتهم چاغی پخپل منزنو کے خاشعون یریدن کی دید اللہ نا اس پدی درم آیات مبارک کی داغی و بل خوی و صفت ذکر کی او دی صفات و دا پارا محنت و کوشش پکار دے چہ ہر مسلمان پزان کی ددی دراوستو کوششو کی فرمائی والذین کامیاب مومنان حق کسان لی ہم چاغوی عن اللغو معرضون دا بربادی او دا بسو خبرنا مخڑون کی دی لغو ستوئی نو مفسرین دلتا ذکر کری چو لغوا شرک تموئی او دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول لے چو تمام گناہونو تا لغوئی دا مومنانو بل صفت دادے چو دای دا شرک او دا ہر گنانا مخ بڑھائی اعراض بکئی او دیدے کی گورا ذکر کل هم عن اللغو معرضون دیتا جملے اسمیہ وی یعنی دا مخرول دا گنان یو وقت نی یو رز و میاش و کال نی بلکہ دائمان استمرارن او میشد دوی دا عادت وی چی دای دا گنان مخرائی نو لغو شرک توی دارنگ لغوا تمام گناہنو توی نو دا یو جامع آیات مبارک دے دا آیات مبارکہ یو جامع آیات تے لغوا لک شرک و کفر توئی نو دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول لے چے تمام گناہن تا لغو وئی تمام گناہن تا یعنی لغو وئی وقال الحسن امام ضحاک وئی ان اللغو هنا الشرک وید اللغو نا مراد دے کی شرک دے وقال الحسن انه المعاصی كلها وید دے کی دے لغو نا مراد تمام گناہ ندی نو امام قرطبی وی فہذا قول جامع عند حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دا قول جامع دے را جمع کون کے دے پدی کی داغ چا خبرم داخل دے چی وی دے لغوی نا مراد شرک دے او دا حاغ چا قولم پدی کی داخل لے چی غی ویلی دے لغوی نا مراد دولو سرنا دا او داغی اسباب دی داغی اسباب دی مراد دی چاوی دیو چی لغو سلوی دول سرنا او داغی اسباب لکا موجود دور کی ٹیوی وی سی آر دا دے لغوی پتاریف کی داخل دی خدا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول جامع دے چہ تمام گناہن تلغو وئی کاغ شرک دے او کد شرک نے علاوہ کت نور گناہ ہن دی کاغی کے ڈول او سرنا دا کاغی کی شراب دی کپاغی کی نور گناہو ندی خو لغوا دی ٹولو تشامل لے. ابن کثیر دام ذکر کری لغوا کی دام دے یودا سے خبر اکول چپاغی کی اس دینی او دنیاوی فائدہ نوی نو لغوا کی برباد خبریم دی چی ار وقت سڑے مجلس کے لگی ایدا سے خبر کئی نداغی دا دین سے فائدہ شتا او ند دنیا سے فائدہ شتا دا دیو جنا عبس و خبرون مخڑول پا لغوا کی داخل لی. او یو حدیث پاک کی راغلی او دا پا غسلور و احادیثو کی دے چی وی دا طول دین بنیاد دے پی نا حدیث دا دے وی دا خ مسلمانی او دا خ اسلام نخصدہ چی یو سڑے با بی مقصد خبری پریزی چاہے کہ نہ مقصد دنیا آشتا او نہ دا آخرت شتا. حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی دخ مسلمانی نخا والا مسدا یعنی بے مقصدا خبر پر خود دا دخ اسلام او دخ مسلمانی نخا دا. دیو جن علماء کرام لکلی سمر چ حقیقت پہ انسان کلاوے گی نو دمر داغ خبروں کی کمی رازی نو لغوا کی لک کفر او شرک او گناہوں نہ داخل لی نو بلا مقصدا خبر کول عام پہ لغوا کی داخل لی زکا بے مقصد خبر کول داد انسان دا پارا وبال لے. والذین هم عن اللغو معرضون نو دا یو مختصر آیات تے خو سمر الوی جامع دے داد قرآن معجزہ دا چی پہ یو آیات مبارکہ کی ہوئی چی کامل کامیاب مومنان سوک دی چی دی دا شرک و کفر او دا ہر قسم گناہ نمخ باڑی او دا مخڑول وقتی طور نوی زکا ہم عن اللغو معرضون دیتا جملے اسمیہ وی دا پا دوام استمرار میشوالی دلالت کی یعنی دا مخڑول میشوی تر مرگ پوری دا لغو او دا برباد خبرو نمخڑی او دا دا مومنان صفت دے لکا ساری تاسو آیاتون روارو اگری تاو سور فرقان دے بارکیم نلسم پارک راضی داد مومنانو صفت دے سورہ فرقان نلسم پارک دے داغی دو او یایم نمبر آیات گرے فرمائی والذین لا یشہدون الزورا وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین خصوصی بندگان دا اللہ کسان دی لا یشہدون الزور چی غید دروغ گواہی نکی یو مانے دار لا یشہدون الزور آغی گواہی نکی د دروغ یا دامانا لا یشہدون الزور حاضری گنا د دروغ مجلستا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ او کله چې تیری گیری باللغو په گناہ باندې مرو کراما نو تیری گیری عزت من د گناہ مجلس طرف ته ګوري ناغي طرف ته اعلان نکي وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کراما او کله چې تیری گیری د گناہ په مجلس او خبره مرو کراما نو تیری گی عزت من نو دایو جامع آیات تے چلاوی والذین کامیاب مومنان حغدی هم عن اللغو معرضون چی دای دا شرک و دا گناہنو دا بسو خبرن مخڑی ڈولو سرنام پکی داخل لی نگو رکم مومن چی ڈولو سرنا شوک لری پٹھے وی وی سی آر کی یو کسما کسم سیزو نگوری نو دا صفت کمی دے پائی او دا معمولی گورا دا گناہ شے دے سور دنیاوی او دینی نقصانات تی پکی او دا ٹیوی دا وی سی آر او دا ڈول او سرنا پزری سڑے دا جنت فردوس دوارسان و نوزی ذکا اللہ ویلیو عن اللغو معرضون لغو یو مانا سوا یعنی ڈول او سرنا تمام گناہنو تشامل لہ نو دا جنت فردوس وارث باغ سوکوی چا دا ہر قسم لغوی او برباد خبر نہ مخڑے والذین هم عن اللغو معرضون مومنان ہا کسان دی چدی د برباد خبرو د گناہونو د کفر او ڈولو سرنا نا معرضون مخڑے اور آغی بارک نور نصوص مراغلی لگو گر سورہ لقمان کے اللہ ذکر کرے دایات وی مستقل د ڈول او سرنا د حرمت د پار دے سورہ لقمان یہ وشتم پارک راضی داغی ابتدا چو گرئی سورہ لقمان آیات د سورہ لقمان شپگم نمبر آیات تے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُدْوِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَمِنَ النَّاسِ اللَّهُ اِذْنِ دَخَلْقُنَا مَنَاغَ سُوْقْدِي يَشْتَرِي چِ اَخْلِي لہو الحدیث برباد خبری دا لہو الحدیث یو مانا دا اسباب دا ڈولو سرنا اللہ و ازن خلق داسی چخبل پیسی ورکی او پاغی بان اخلی لہو الحدیث برباد خبری ڈولو سرنا او دا دسد پار اخلی لیدو اللہ عن سبیل اللہ چ گمراشی یا خلق گمراہ کی دا اللہ دلارنا بغیر علم بغیر دے علمنا ویتخذها حزوا او نسی دا لار دا اللہ پٹو کو سرا دا اللہ دین ورت دا ٹوکو مسخرو شیخ کاری اولائک لہم عذاب مہین دا کسان دوی دا پار بازاب وی مہین شرم ان کے ندی آیاتن وانے سوچ پکار رہے بعض عالمان دا سی کئی تا سمدا سی کوئی روزانے پخپل معمولات و کدار اسی چی دا لس آیاتن لولی او پدی سوچ کئی چی آیا دا پا ما کشتاو کنشتا نکوی نو پاغی الحمدللہ ویل پکار دی او کنی نو دی دا پارا محنت پکار دی زان دا پار دے او طریقہ جوڑا کئی چی روزانہ دا لس آیاتن لولی او دا سی لولی لکہ درس کی مواردل چی پا موس کی خشو خضو سلوئی لغو سلوئی بل صفت ذکر کئی والذین هم للزکاة فاعلون والذین دا ہوا کسان دی کامیاب مومنان هم للزکاة فاعلون چی دی زکاة لرا دا کون کی دی زکاة دا کئی دا سورت مبارکہ مکی دے بعض علماء دا اشکال واقع کرو چرا زکات فرضیت خو مدینہ منورہ کی راغلو خو امام ابن کثیر دل تا ذکر کری جنا فرضیت دا زکات دا راغلے دے پا مکہ مکرمہ کی خدا آغی تفصیل دا بیان ایک ذکر دا زکات رازی نو دا زکات تی مراد دے عام زکات داغی نصد مراد دیتی والذین هم للزکاة فاعلون دا حق کسان دی چی دی زکاة واجب لرادا کون کی نی زکاة فرضیت آوئی والظاہرو آوئی وانما فرضت الزکاة بالمدینہ خو بیا رستو ذکر کری جناسل خبر دادا فالظاہر ان اصل الزکاة کان واجبا بمکتا اصل زکاة واجب شوی دے پا مکہ مکرمہ کی او داغی نصاب و مقادیر خاصا دا پا مدینہ منورہ کی بیان شوی لکد آیات سورہ انعام کی راغلے وآتو حقہ یوم حسوادے ویورکی حق دے فصل پرزد لوکولو در بلو نو زکاة نمراد دا عام زکاة دے او باز ادام ویلی چی زکاة مانا دا پاکوالے دلتوی زکاة نمراد دا نفس پاکوالے دے دا شرکنا لکر آدی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها بیشک کامیاب دیا غسوک جزان و نفسی د شرک و کفر نپاک کڑے وے وقد خواب من دساها او نامراد دے غسوک چی دا نفس پا شرک و کفر و گناہنو کی وردن نکڑے دے ندیرے کی مانا داموا والذین هم للزکاة فاعلون دا حق کسان دی چی دی پاک والد نفس فاعلون دا کوی نفس پاکی دا شرک و کفر ناغورا دا قرآن و سنت دا تعلیم و تعلم مقصدم تزکیہ دا لکہ ابراہیم علیہ السلام دعا کڑیوا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم اے زمارا بخبل خیرنے پیغمبر دی مکی والو کی ددید جنس نرولی گی ددی پیغمبر کار بسی استاد کتاب تلاوت بکئی او استاد کتاب او د سنت و تعلیم بور کئی د کتاب اللہ او د دین دز د کول مقصد سره ویزکیہم چې د دای عقاید او اعمال د شرک بدعات او رسومات او نپاک شي. زکات نه مراد زکات د نفس ته لکه اغلی قران کې الله وی وویل للمشرکین الذین لا یوتون الزکا ہلاکت دیوی مشرکان و حق کسان لر چی زکاة نور کئی نو مشرک کا زکاة ور کی نو سفیدر دا دے کی زکاة نمورات زکاة النفس لکو گر حام میم سجدہ کی راغلی سلی رشنم پارک کی سورہ حام میم سجدہ رازی داغی ابتدا گو رئی دا سورہ حام میم سجدی ابتدا کی ہوئی آیات گرئی وم شپگم او وم وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وویل ہلاکت و تباہی دیوی للمشرکین دفارد مشرکانو الذین آغا مشرکان لا یؤتون الزکاة چیاغی نور کئی زکاة یعنی نفس دا شرک نپا کئینا دیکھ دا دوالا معنی دی زکات نہ مراد دغ فرضی زکاتم دے او دین مراد پاکوال دے نفسم دے والذین دا آغا کسان دی ہم لزکاة فاعلون چدئی زکاة لرادا کون کی دی والذین آغا کسان دی ہم لفروجہم چدوی دخپلو شرمگاہنو حافظون حفاظت کئی آ سرگندئی نہ اخکار کئی نہ او دارنگی لواتت او زنان کئی الا علی ازواجہم مگر پبارد بیبیانو ددوی کی او ما یا حغ ونزی ملکت ایمانهم چی مالکان شوی دی خلاسون ددوی فا انہم نبیشک دا مسلمانان مومنان دخپلو بی بیانو دوین زبارکی غیر ملومین ندی ملامت کڑی شوی دخپلو بی بیانو دوین زبارکی شرعن پدوی ملامتیا نشتا اللہ علا زواجہم مگر پبارد بی بیانو دوی کے او ما یا غوین زی ملکت ایمانوہم چی مالکان شوی دی خلاسون ددوی لکہ مسلمانانو کافر سر جہاد بوکو نداغی زنانا چی بقیت کراوستے شوی او امیر نبی علیہ السلام او خلیفہ او پو مسلمانانو تقسیم کی وی توین سے وی فا انہم نبیشک دوی غیر ملومین دائی پدی کی ملامت ننی او دے ذکر کا پا انسان کی لوی صفت دے صفت دا پاک دا منائی صفت دا پاک دا منائی او اللہ رب العزت دا پاک دا منائی صفت دا دیر خوخ دے دے انسان کمال او دے کامل کامیابی دا دا عفت او دا پاک دا منائی پا صفت مانے میں چھے دے کی پاک دا منی وی دے کی صفت وی دکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چھے او سڑے دی ایمان او دے اسلام داوم کئی نوائی دے دو گناہ پا وقت کی نبی علیہ السلام فرمائی دا سی حدیث راغلے وی بدکاری نے کئیو بدکارا او دے دگنی پا دغ وقت کی مومن وی دے دے دغ وقت کی مومن وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا آیات سمانا دا وی کم سڑے چی بدکاری کئی ندا ایمان ددن بار روز چی او دا سی وی لکیو پرندہ دا سڑی دا سر دا پاس وی وی دغه حال د د مرگ ډیر نازک دی ایمان ته بار شوی په وخت د بدکارۍ لیواته تو بدکارۍ کې ایمان د سینې نه راوته ځکه د الله حبیب فرمایلی یو سړی بدکاری کوي دی د بدکارۍ په وخت کې مؤمن نه دی یعنی کامل مؤمن نه دی عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ایمان د د نه بار روته د چې دی ګناه نه اپنه شي بیا ایمان واپس او دغه وخت ایمان د د سینې نه بار شوی دا وخت په د مرگ راشی مسئلے ډیر خطرناک دا ډیر خطرناک دا حدیث کې ابن کثیر یو روایت ذکر کړي او سندن پائے کی ویلی دی چیرا دا حدیث غریب دی او دا هغه په نورو روایتونو سره تایید راغلی وای و کسان دی چلا ورته ګورینا پاکی وینا نبی را جمع کئی د نور مخلوقات سرا ورته وردن نکی دا اول وردن نکی دن کو سرا مگر دا کدی اخلاص سره توبه اوباسی او سوک چی توبه اوباسی اللہ توبه قبلے انا کی ہویدہو یعنی لاس سرا نکاح کون کے والفائل والمفعول بھی بدکاری کون کے دارنگی ہمیشہ چی شراب سکی دارنگی مور اپلار وی اوٹکی او دارنگی گاونڈیان ہوتا چی تکلیف رسائی دارنگی دا گاونڈی پکور کے نقصان کئی یو حدیث کی راغلی وی بل پردی کور کی چه لزلی سڑے غلاگانی ہو کی نو دا گاوانڈی دا یو غلا گنا دا غلس و غلاگانو نا خطرناک بل دے کی چه لز کرت یو سڑے بدکاری ہو کی او دا گاوانڈی پا کور کی یو خیانت ہو کی نو دا دا غلس و نا خطرناک ذکر نبی علیہ السلام نا تپوش شوی نبی علیہ السلام نا تپوش شوی چه کم گنا دے رلوی ادھا نویلی ودا اللہ سر شرک کولوی گناہ دا وی بیا وی دا مورو پلار نافرمانی کولوی گناہ دا وی قربان بیا کما گناہ لوی دا وی دا گاونڈی پکور کی خیانت کول دے درم نمبر کی لوی گناہ ذکر کرد نزک دی آیات مبارکہ کی وی والذین هم لفروجہم حافظون والذین آودا حق کسان دی هم چدوی لفروجہم دخپلو شرمگاہونو حافظون حفاظت کئی دا سرگن دے دو دا بدکارونا اللہ علی ازواجہم مگر بی بیان ددوی آو ما یا غاوینزی ملکت ایمانوہم چی مالکان شوی دی خلاسو نددوی فا انہم غیر ملومین نو بے شک دی پدی کے ملامت کرشوی ندی فمن ابتغا آغا چاچ لٹو نوکا ورا اغا لکی لاود دینا دخپلی بی بی او دوین زنے لاو آپل نور لٹو نکی فاولائک هم العادون نو دغا کسان هم دوی دا حد نتجاوز کون کی دی اگر هم العادون ذکر کو نا طالبان پی پوئی گی دا هم مبتدا و العادون خبر معرفہ ذکر کا نو دیدے کے معنی داوا فولا ایک دغ کسان چی دخپل بی بی اوین زن علاوہ پل نور لٹھونے کئی دا کامل زیادے کون کی دی یعنی پا دہد نہ پاوڑے دو کے کمال ترسی دے الکاملون فی العدوان فولا ایک دغ کسان هم العادون هم دا دہد نہ کامل اوڑے دن کی دی دائی دا رب العالمین دا پولو نور اوڑی دری فولائک هم العادون دا کامل زیادے کون کی دی والذین آوها کسان هم لأماناتهم چا غید اخپلو امانتنو وعہدهم آو دخپلو وعدو راعون لحاظ کئی پورا کئی امانات و وعدو بان پابندی کئی دید آغای بلخوی ذکر کئی چھے کامل کامیاب مومن سوک دے چھے آغا دا امانات و لحاظ کئی هغه د وادو لحاظ کوي، هغه د وادو لحاظ کوي. او دې کې ګوره داسې ترتیب سره ذکر کو، راعیه ویلې کېږي حفاظت ته، او دا آیات دې کې وی عام دی، هر امانت او هر وعده ته شامل دی. که دغه امانت د الله د طرف نه دی او که د خلکو د طرف نه دی، او که دغه وعده د الله سره او دغه او که د خلکو سره. او ګوره امانات جمع ذکر کو او عهد مفرد ذکر کو، ذکر د دې انواع ډېر دا امانتونو انواع ډېر. وېدا هغه کسان دي هم لاماناتهم چې دای د خپل امانتونو. کم امانت؟ ګوره الله او د الله د حبیب دا دین مونږ او تاسو سره امانت ده، دا امانت په تور پروت ده، دا الله اوامر امانت ده، دا الله نواهی امانت ده. دارنګ دا دین د الله چې مونږ کلمه ویلنو وعده مو کړی چې الله ستا حکم بمنو ستا د حبیب صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې، دا وعده خپل منس کی وعده شوی. نو د دې وعدو لحاظ او پرواله کوي، د دې وعدو لحاظ او پرواله کوي. دارنګ دام دی علماو لیکلی وای په دې امانتونو کې دام دی الله تا ته قوتونه درکړي، تا ته اندام داستر کی امانت ته، داستا په بدن کی قوت، په لاس او خپو کی قوت، په دماغ او زړه کی قوت دا امانت ته. د دې امانت پرواله سره دی دا بد ورکون کی مخالفت کې نه استعمالې. وای دې داسې مثال لے لکه څوک چاله او شی ورکی او ورته وای نور در نه سن غواړم دا شی والا او بس ته مې دې مالک کی، او یو درخواست ته چې زما مقابله کې به نه استعمالې. نو که دغه سړی دغه شی راوالی چې چا ورکړي او د ورکون کی مقابله کې استعمالې، دنه بلوي ناشکر دنیا کې سوکی. الله وای بندستر کې مې درکی، وګوره زما مخالفت کې به نه استعمالې. غوگونه می درکل او زما مخالفت کی بین استعمال، قوت او طاقت می درکڑے، زوانی می درکڑی، او خبردار چدا قوت گر زما مقابلہ کی استعمال لکی. نو امانت کی روح المانی و ادام داخل لی، اللہ اندامون درکڑی، قوتون درکڑی، دا دے فادت سرے دا اللہ نخلاف میں استعمال ہوا، دا اللہ نخلاف میں استعمال ہوا. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، دا هغه کسان دي چې دوی د خپل امانتونو او د وعدو راعون پرواله کوي. دام راغلی و امانت به د امت نه پورته شي. په هغه غره داسې طریقه وکړه کافر نو هغه کې بمدور لوی امانت وکړه چې دا هغه ساندازه بنو. تاسو دې نه وګورئ نن زموږ مسلمانان په کلو علاقو کې ګرځا او سو کمین به پیدا لکی. نبی علیہ السلام یو کافر تویلو چې هغه د مکی نه مدینی لارې باندې خبردارو، وی مونږ به تاله دوره دوره درکو او ته به مونږ د مکی نه مدینی ته رسې. او بل کرتا د نبی علیہ السلام بل طرف لا سلو خان نامو چې کچا د نبی علیہ السلام خبردارې ورکو دې کافر، لیکن هغه لګي پیسې هغه سره کړي وعده کړي چې تاسو مدینی ته رسو او سلو خان په کار نه. کافر کبو کنا حدیث د مشکا شریف کې راغلی حذیفہ رضی اللہ عنہ ہوئے وی پا خواب کافر بانے کچا اعتماد او امانت کی خو ناغ کافر بم باغی کے نقصان نکور علم دا امت نبا امانتم پورتشی، امت نبا امانتم پورتشی. وی گرز با او چتا امین با پیدا نکی، امین با پیدا نکی، امانتدار با پیدا نکی. کافر کب وعدو کا کنا ناغ وعد بے ماتو لنا، کافر کب سوکا وعد بے اوکا ناغ وعد بے ماتو لنا. او دا دا منافق خویو ندی. نبی علیہ السلام فرمائی سلور خبری دی چی دا پچا کے راشی نو دا خالص منافق دی. یو دا چی وعدہ کئی نو خلاف بکئی، دویم چی امانت ور سرکی دی نو خیانت بکئی، دریم چی کل خبری کئی دروغ بوئی، او سلورم کچا سر جنگ راشی نو زیڑے و کنزلی بکئی. دا دا منافق صفت دی، دا مومن صفت دی پا وعدے پابندی. دارنگی امانت کس د دشمن پا امانت کی، یعنی پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکل مکی مکرمینا مشرکان روشوڑلو نو علماء لکری دا علی رضی اللہ عنہ لی پری خویت پاتش دا کافر امانتو نا دا نبی علیہ السلام سر پرات ویدی دشمنانو دا دین تا بدا امانتو نا واپس کی نو بیا براز. یعنی دا شانو دا نبی علیہ السلام چی دا کافر امانت امسکولو. او گورا کل چی مسلمانانو کی امانت کی پابندی وا ناغیتا اللہ فتح ورکولے. واقعہ ذکر دا کل چی محمد ابن قاسم رحم اللہ دی سن تراغ او دلتے حملہ کولا ندیبانی اغا وقتی حکومت دراجہ دہر و تاریخ لکلی نویداغی او پاندو تواپو شو جرا مسلمانان راغلی او دی مقابلہ بادشاہ نشو کولے خوراش سوان اوکا او تیخت بوکی بادشاہ ولوی گرشوی او دخلاسی بسل آ رہے نو پاندت ورتداوی چیر بس دانا چی دا بادشاہ بی بی با دا پاندت سر لارشی او افلانی جنگل کی چی زمون درگا دا نو علتا با دور دور نظرانا پیش کی مقصد داو چی دا بی بی بم تیو تختوم او مال بم تختوم. محمد ابن قاسم رحم اللہ وی دا فوج سوکی داری کئی دا سی جرنے لانو دا مسلمانانو چی فوج بودو او ای بے سوکی داری کو دی کی راغ جنگل کی دا چا جنگ رے دا بادشاہ دا بی بی او دا پاندت جنگ رے. محمد ابن قاسم تیزان پوہ حالات نہ خبردار شو چدا دراجہ دا ہر بی بی دا دا بادشاہ بی بی دا او دا پنڈت دا دی دا تختول کوشش کئی نو تورے ور تنیغا کاؤ گورا دی تو گورا دی سلا وی کزمونگ پا دین نما بات قتل کرے وی ویزا دی وجہ نا دا قتل نخلاسی چی زمونگ دا دین طریقہ دا دا چی دا غیر دین و رہنما با نقتل دا دا اسلام یو طریقہ دا او اغا بی بی سر دعا مسلمانان کلوی دا بو رسوئی ویا چی اسو قدم روان شوا نو محمد ابن قاسم تا ویزی دی سر نظم ما بت بوزی. محمد ابن قاسم را روان دے وی خار لے چر او رسول ورطی اس بزیوی نما بخپل محل نرسے وی خپل محل پوری رو رسول او چکلے محمد ابن قاسم رخصتولو ناغ بی بی ورطوئی ماستا پاغ مسلمانان و مجاہدین و میتمادو وما وی چې تدا لاری کسی وګوري او سبا په دې شهر باندې تام لکه وی یاد سات هغه قوم الله کلم بربادینا چې غید دشمن امانتم کور تر رسي دیږي په خبره باندې دا مسلمانانو حال او بادشاہ ته وی ته دې قوم سره مقابله کې کم قوم چې د دشمن په امانت کې خیانت نکړي او دیو دشمن د حیا او د پردی خیال ساتي اغا قوم سره څوک مقابله کولی شي. دا د مؤمنانو اوصاف والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون مؤمنان آغا کسان دی چی دی دخپلو امانتونو او دخپلو وادو لحاظ کئی پاغی پورا والے کئی نور بے انشاءاللہ بیا وائیو لذت اوصاف دی مؤمنان. دکان پتہ دا توحید و سنت 61 پنسی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مدی جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 0313-50-86-087.